อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพอเปิดสถานีในเวลาตีห้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีรายการธรรมะดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่21กันยายนปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ได้ขออนุญาตนำปัญหาที่ทางท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะเขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดเหมือนเช่นเคยมากราบนมัสการเรียนถามนะคะเจ้าค่ะโยมคิดว่าคงจะตรงกับใจหลายๆคนเจ้าค่ะในยุคนี้เนี่ยจะมีการที่ว่ามีคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลกันเยอะมากนะเจ้าค่ะบางคนมีความเชื่อนี่เปลี่ยนไปเป็นหลายๆชื่อมากเลยจนกระทั่งเพื่อนๆนี่จำกันไม่หวาดไม่ไหวนะเจ้าค่ะสำหรับท่านผู้ถามนี้ก็ท่านเขียนมานี่วงเล็บด้วยนะเจ้าค่ะท่านเดิมคงจะชื่อท่านสุเมธก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นทอสันฐานยอหญิงสระอาโยมก็ขออ่านว่าทยานะเจ้าคะนามสกุลโคสิริก็เติมกุลเข้าไปแต่เดิมเป็นโคสิริกุลนะเจ้าคะตอนนี้ก็เหลืองูสิริเจ้าค่ะขอประทานโทษก็เขียนมาบอกว่ากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าเรื่องการเปลี่ยนชื่อเพิ่มเติมนามสกุลจากความเชื่อเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยก็เชื่อว่าจะช่วยทำให้ชีวิตเจริญขึ้นไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้นในการดำเนินชีวิตมากเหมือนเดิมแต่พอกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะคือผ่านมา4ปีแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยสังเกตดูว่าก็ยังคงเหมือนเดิมเจ้าค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนสักเท่าไหร่เลยแต่พอได้เริ่มฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์มา2ปีกว่าเนี่ยก็รู้สึกว่าจิตใจเข้มแข็งขึ้นถือศีลได้ดีและใจก็อยากจะปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเพิ่มขึ้นตลอดเลยแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์กับครอบครัวคอยถ่วงอยู่ก็ยังหวังว่าปัญหาดังกล่าวนี้คงจะหมดไปไม่นานนี้ก็เรียนถามว่าควรจะแก้ไขอย่างไรดีครับและอีกเรื่องก็คือเมื่อ2เดือนก่อนนั้นเนี่ยคุณสุเมธนะเจ้าคะเพราะโยมเรียกชื่อเก่าน่าจะเรียกง่ายกว่านะเจ้าคะบอกว่ามาเล่นบาสเกตบอลออกกำลังกายเจ้าค่ะอุบัติเหตุในเกมการเล่นบาสเกตบอลเนี่ยเจ้าค่ะศีรษะก็ไปฟาดพื้นจนสลบไปภรรยาของท่านอาทยาหรือว่าคุณสุเมธนี่ก็พาท่านไปหาหมอนะเจ้าค่ะไปที่โรงพยาบาลมออำเภอหัดใหญ่ก็ผ่าตัดสมองซีกซ้ายเพราะว่ามีเลือดคลั่งมากหลายๆคนที่มาเยี่ยมก็บอกว่าโชคดีแล้วล่ะที่รอดมาได้หมอก็เตือนให้ระวังให้มากเกี่ยวกับร่างกายก็เลยขออนุญาตถามมาเป็นลำดับถัดไปนะเจ้าค่ะว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยควรจะพิจารณาแก้ไขให้อยู่ในศีลธรรมอย่างไรสมองที่เสียหายไปบางส่วนเนี่ยจะมีผลทำให้การเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าบกพร่องลงไปหรือไม ่ เพราะว่าอายุปัจจุบันของท่านนี่ก็ย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัยนะเจ้าค่ะคือใกล้60ปีละคืออีก5ปีก็แสดงว่าอายุ55นะเจ้าคะความจริงก็ยังไม่ได้ปัจฉิมนะเจ้าคะก็ปอก็ถามว่าควรจะรีบเร่งเข้าคอร์สปฏิบัติรีเกลนของวัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีให้เร็วๆหน่อยก่อนที่จะพลาดโอกาสดีๆที่จะจากโลกมนุษย์นี้ไปปัจจุบันก็มาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะเจ้าคะก็บอกว่ามีศรัทธาประสาทะที่จะตื่นมาตีสี่กว่าๆทุกวันเลยแล้วก็มาฟังรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่เคยขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยเจ้าค่ะก็ขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์มาเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะก็มี2ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนชื่อกับเรื่องของการที่จะพิจารณาตั้งจิตอย่างไรหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของสมองเจ้าค่ะกราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำถามของคุณสุเมธอาตมาขอใช้ชื่อที่เป็นมงคลนี้ละกันนะคุณสุเมธเพราะว่าสุเมธะนี่ก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเราสมัยตอนที่เป็นโพธิสัตว์ ตอ นที่เป็นโพธิสัตว์สมัยหนึ่งชื่อสุเมธะเป็นดาบทชื่อสุเมธะแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ในสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกร อย่างไรก็ตามในคำถามคุณสุเมธนี้พระเจ้าของเราเนี่ยพระเจ้าของเรานะนามสกุลว่าวัวนะชื่อโคอ่ะโคตมะโคดมเพราะว่ามีชื่อของคำว่าวัวนะไปปรากฏอยู่นะชื่อพ่อของพระพุทธเจ้าก็มีคำว่าข้าวไปปรากฏอยู่นะชื่อข้าวในข้าวอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นชื่อเนี่ยมันก็แล้วแต่คนจะเรียกนะจะตั้งให้สูงส่งขนาดไหนเอาไม่ใช่แค่ชื่อเอาเป็นชาติกำเนิดเลยด้วยก็ได้เอาแต่ถ้าคุณมีชาติกำเนิดที่คิดว่าอย่างเช่นเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์มีชาติกำเนิดดีแต่ถ้าพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วมันจะไปดีได้ยังไง เจ้าค่ะ แต่ถ้าผมว่าเรามีชาติกำเนิดแบบต่ำแต่บางคนเป็นคนจันทานหรือบางคนเป็นกรรมกรอะไรอย่างเงี้ยก็มีชาติกำเนิดต่ำแต่ถ้าพูดดีคิดดีทำดีมันก็ดีขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในคำสอนของพุทธะนะคุณเดินใจนั้นทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของเรานะการกระทำทางไหนทางกายทางวาจาทางใจเรานี่แหละนั้นถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีนั้นมันก็จะต้องดีขึ้นมาได้อันนี้แน่นอนเพราะน ั้ นชื่อนะจะมีผลเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวอันนี้พูดยากมากเลยนะก็อย่างกรณีของคุณสุเมธนี่แหละนะเปลี่ยนชื่อมาก็ไม่ได้ดีขึ้นบางคนเปลี่ยนชื่อมาดีขึ้นก็อาจจะเป็นได ้นะเพราะว่า เพราะว่าพอเปลี่ยนปุ๊บเขาคิดดีนะเขาพูดดีเขาทำดีนะอาจจะเป็นอย่างนั้นตั้งต้นชีวิตใหม่ฉันจะคิดดีพูดดีทำดีฉันก็เปลี่ยนชื่อด้วยแต่ว่าผลบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่คุณคิดดีพูดดีทำดีก็ได้น ะ เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลกันตรงนี้บางทีมันซับซ้อนกันอยู่เราจะคิดว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องระบบแห่งกรรมเอาใครจะเข้าใจเรื่องระบบแห่งกรรมดีก็สัมมาสัมพุทธะนี่เข้าใจดีท่านสอนว่ายังไงเอาก็สอนเรื่องของการพูดดีคิดดีทำดีการสร้างกรรมดีการละกรรมชั่วเราทำตรงนั้นปุ๊บชีวิตเราก็จะค่อยๆดีขึ้นมา เจ้าค่ะ ในกรณีของเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยดีแน่นอนในการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งฟังมา2ปีไม่ขาดเลยเนี่ยแม่อาตมาเทศมา 3-4 ปีไม่ขาดเลยนี่ก ็ คิดว่าเรามีความคล่องแคล่วในหลักพุทธพจน์มากขึ้นนะ คิ ดว่าท่านผู้ฟังมีคุณสุเมธเป็นต้นเนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์บ้างอันนี้ก็อนุโมทนาด้วย สาธุเจ้าค่ะ แล้วก็การที่เราฟังทำแล้วเราจะมีก็เรียกว่ามีอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์เนี่ยหมายความว่าจิตใจของเรามีความเข้มแข็งขึ้น อัน นี้คุณสุเมธก็เขียนมาชัดเจนนะรักษาศีลได้ดีขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าศรัทธาเรามีมากขึ้นแล้วก็เราฟังธรรมะแล้วเราจะมีศรัทธานะมีศรัทธาแล้วมันจะมีความเพียรนะมีการทำจริงแน่วแน่จริงพอมีศรัทธามีการทำจริงแน่วแน่จริงนะทำอะไรจริงก็คิดดีพูดดีทำดีนะรักษาศีลจริงๆจังๆทำได้ดีขึ้นนะเพราะผลของความศรัทธาที่มีแล้วมันก็จะสติตั้งขึ้นได้มีสมาธิเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นดีขึ้นมา จบค่ะ ซึ่งเรื่องของศีลสมาธิอันนี้จะเป็นส่วนช่วยด้วยที่ทำให้คุณสุเมธเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะดีขึ้นได้นะรอดมาได้ว่างั้นเถอะนะ จบค่ะ เพราะเรื่องของสติที่ตั้งมั่นไว้สมาธิที่มีดีมันก็ทำให้ร่างกายฟื้นขึ้นเร็วอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีอยู่ทีนี้ประเด็นที่คุณสุเมธพูดถึงในที่นี้แล้วก็อยากจะปฏิบัติธรรมในทางธรรมะคำสอนของพระเจ้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราควรจะต้องทำแต่ว่ายังมีสัมพันธ์ทางครอบครัวอยู่คือยังมีครอบครัวอยู่อะไรอยู่ก็ต้องเลี้ยงดูกันไปก็เรียกว่ามีภาระทางการเรือนนะภาระทางบ้านยังหลีกออกจากเรือนไม่ได้ก็ต้องบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำได้ทุกที่ในทุกสถานะนั่นแหละนะเรารักษาศีลอ้าวก็ศีล5ใช่ไหมดีอาจจะเพิ่มศีล8ไปบ้างวันนะหรือว่าบางทีเราก็ขวนขวายในการงานในการหลีกเล่นบ้างอันนี้เราก็ปฏิบัติควบคู่กันไปได้นะเรายังอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะต้องลาออกโกนผมห่มเหลืองไปบวชเลยบางคนอาจจะยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปฏิบัติเท่าที่เราทำได้ไปก่อนขวนขวายในการไปวัดบ้างไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมบ้างนะอันนี้ก็ค่อยๆเรียกว่าค่อยๆทำไป จุกค่ะ ในจิตใจเราก็จะมีกำลังมากขึ้นเพราะบางทีการบวชเนี่ยมันก็ยากนะคุณเดินใจมาอยู่บ้านต้องสละบ้านเรือนมันก็เป็นชีวิตอีกแบบนึงมันก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งมากพอสมควร ชุกค่ะ ทีนี้พูดถึงเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นนะว่ามันเกิดขึ้นได้ในกรณีนี้เป็นต้นว่ามีอาการเลือดข้างในสมองก็ไปผ่าคำถามที่คุณสุเมธถามในที่นี้ก็คือว่าเอ๊ะสมองที่เนื้อสมองที่มันลดลงไปเนี่ยจะทำให้การเข้าใจธรรมะมันน้อยลงไปหรือไม่บกพร่องไปหรือเปล่า เอาคนป่วยก็ได้คนป่วยที่ความคิดอาจจะคิดไม่รื่นละหรือเอาคนแก่ก็ได้คนแก่ชนิดที่หลงลืมนะบุคคลเหล่านี้เขาก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้คุณตั้งใจ เ พราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่สมอง อ ยู่ที่จิตสมองกับจิตไม่ใช่อันเดียวกันนะสมองเป็นกายนะจิตนี้เป็นจิตน ะ บางคนเอาความรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่สมองนะเข้าไปสู่สมองจำได้แต่ว่าไม่เข้าจิตนะไม่เข้าจิตมันเป็นยังไงอ่ะก็จำได้แต่ว่าเอาความรู้นั้นไปถกเถียงกันนะไปเถียงกันด่ากันนะตีกันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากอ ัน นี้คือเข้าสมองเฉยๆแต่ไม่เข้าจิต นะ จำพระสูตรได้จำอะไรได้โค้ดได้เข้าใจดีแต่เข้าใจเนี่ยคือเข้าที่สมองเฉยๆแต่ไม่เข้าไปในจิตไงทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งจิตเมตตาได ้ มีใจวางได้เย็นได้ทำไม่ได้แต่เพราะมันคนละส่วนกันถามว่าสมองแล้วสมองมันช่วยตรงไหนแต่มันก็ช่วยทำให้เรามีความเข้าใจความให้เราเข้าใจความเข้าใจยังไงเพราะว่าธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดที่ใจของใครใจของผู้ค้นพบคนแรกคือใจของสัตว์ทุกคนนะใจของสัตว์ทุกตัวทุกคนทุกแบบสัตว์นรกเทวดาเปรตอสูรพวกนี้มีใจหมดใจของบุคคลเหล่านั้นมีใจที่มีธรรมะหมดทีนี้คนที่ค้นพบชนิดที่บริสุทธิ์บริบูรณ์บอกสอนได้มีความสามารถในการแจกแจงทำความเข้าใจก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบก่อนเป ็ นคนค้นพบคนแรกและสัตว์อื่นยังไม่พบเหรอยังไม่พบเพราะว่าถูกปกปิดด้วยกลุ่มมืดคืออวิชชาอยู่นะถูกห่อหุ้มเหมือนกับพระเจ้าเปรียบเทียบกับไก่ที่มันอยู่ในไข่เขาเรียกว่าอะไรนะไข่ที่มันยังไม่ฟักนะคุณเฉยใหญ่ เจ้าค่ะอยู่ในเปลือกไข่ อยู่ในเปลือกไข่แล้วก็พอมันเริ่มฟักออกมานะไก่เจี๊ยบตัวแรกที่ออกมาจากเปลือกไข่ได้นี่คือพระพุทธเจ้านะคือสมณะโคดมสมัยนี้ออกมาจากเปลือกไข่ตัวแรกนะเอามาจากเปลือกไข่ตัวแรกเปลือกไข่นี้เปรียบเสมือนกับอวิชชาที่ห่อหุ้มอยู่นะข้างในใจของเรามีจิตที่ประพัดสอนที่จะสามารถตรัสรู้ทำได้ทุกคนมีหมดแต่ถูกห่อหุ้มอยู่นะด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาพระพุทธเจ้าของเราโผล่ออกมาได้คนแรกก่อนรู้วิธีละแล้วก็จึงเอามาบอกต่อว่านี่ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วเวลามันบอกต่อกันเนี่ยคุณเตือนใจคือตรงเนี้ยไอ้ที่หลุดออกมาได้เนี่ยนะคือใจหลุดออกมานะใจตรงนั้นไม่มีภาษาไม่มีเพศไม่มีอายุไม่มีสีผิวไม่มีพวกนี้ทั้งสิ้นนะมันหลุดออกมาแล้วนะใจสว่างจ้าละเป็นพุทธะพุทโธขึ้นมาใช่ไหมทีนี้แหมจะบอกคนอื่นเนี่ยการจะบอกการจะสื่อสารกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เอาหัวแตะกันแล้วจะเข้าใจเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราต้องสื่อสารผ่านทางอายตนะเพราะฉะนั้นการจะบอกออกมาก็ต้องออกมาบอกเป็นเสียงนะทำท่าทางให้ดูนะเพื่อที่จะเห็นด้วยตาฟังด้วยหูได้นะทำท่าทางให้ดูทำไงก็กลผมห่มเหลืองนะมีการบิณฑบาตมีข้อวัดต่างๆอันนี้คุณดูคุณเห็นได้แล้วฟังล่ะทางหูทำยังไงก็บอกออกมาเป็นบทเพลงชนะนะทีนี้พอบอกออกมาเป็นบทเพลงชนะเราจะเข้าใจบทเพลงชนะตรงนั้นได้ก็ต้องใช้สมองเข้าใจไห ม อย่างสมมติเราไม่ถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณตนใจไม่รู้ภาษาเกาหลีเขาพูดเป็นซาเฮโยเงี้ยเราไม่รู้ภาษาเกาหลีเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจความตรงนี้ว่าซาเฮโยนี่แปลว่าอะไรใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ภาษาเกาหลีแต่คนที่รู้ภาษาเกาหลีเขาก็จะเข้าใจความเพราะว่าเขาสมองเขาเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาเพราะฉะนั้นสมองมันก็ใช้เป็นเครื่องเป็นที่สื่อภาษานี่ก็ส่วนหนึ่งฟังก์ชันของสมองอันหนึ่งก็ในการแปลภาษาเข้าใจภาษาในการคิดคำนวณอะไรต่างๆก็ว่าไปซึ่งในกรณีของคุณสุเมธเนี่ยก็ยังพูดรู้เรื่องเข้าใจความอยู่ก็เป็นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าใจแม้เพียง4บทเรื่องของอริยสัจ4อย่างเงี้ยเราฟังธรรมะได้เราก็เข้าใจไปในใจได้มีศรัทธามีความตั้งมั่นได้เรื่องสมองนี้จะไม่เกี่ยวเนี่ยจะไม่เกี่ยวตรงนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ประเด็นหนึ่งของเรื่องของคุณสุเมธก็คือว่าไออาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยเราสามารถฉวยโอกาสตรงนี้ได้นะว่าบุคคลพระเจ้าได้เคยตรัสถึงบุคคลที่เป็นบุคคลอาชาไนนะบุคคลอาชาไนเนี่ยคือคนที่ชั้นยอดถ้าเป็นม้ากับม้าอาชาไนถ้าเป็นคนกับคนอาชาไนนะคนอาชาไนมี4ประเภท1ในประเภท1ใน4ประเภทนั้นนะก็คือพอมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตัวเองนะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตัวเองเกิดทุกขเวทนาขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้อาการป่วยเนี่ยในการที่จะต้องมาเตือนตัวเองละว่าโอ๊ยฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะรู้ตามที่เป็นจริงในเรื่องของอริยสัจ4ให้ได้ เจ้าค ่ ะ มีก็เรียกว่าความตั้งมั่นความในการที่จะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะด้วยความเป็นอาชาไนขึ้นมาแล้วทำให้สำเร็จได้อันนี้เราจะเป็นบุคคลอาชาไนหนึ่งในสี่ประเภทนั้น อืมเจ้าค่ะ ที น ี ้สำหรับคุณสุเมธนิยมคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลอาชาไนแล้วนะเจ้าคะเพราะว่าคิดได้ว่าควรจะเร่งรีบมาปฏิบัติธรรมหลีกเล่นก่อนที่จะพลาดโอกาสดีๆก็คือแบบจากโลกมนุษย์นี้ไปหรือว่าสิ้นบุญไปโดยที่ไม่ได้มาศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ะเจ้าคะ ใช่ใช่ คือแทนที่จะรับทราบแต่สมองใช่ไหมเจ้าคะคือเรียนรู้เฉยๆแต่นี่คือลงไปที่ใจและปฏิบัติจริงตามนั้นนะเจ้าคะ ก็คือประเด็นก็คือว่าพระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้นะถึงภัยในอนาคตนะหนึ่งใน5ประการคือเรื่องของความเจ็บไข้ว่ามันมาแน่ความเจ็บไข้ถ้ามันมาแล้วเราจะต้องทำอะไรซะก่อนตอนนี้ถ้ามันยังไม่มานะเรารู้ว่ามันมาแน่ตอนนี้คุณจะทำอะไรเพื่อที่เวลาที่มันมาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ เจ้าค่ะ ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ซึ่งกรณีของคุณสุเมธเนี่ยตอนนี้ทำอะไรบ้างก็ฟังธรรมะรักษาศีลมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นนะเจอเรื่องสุขภาพร่างกายที่มีปัญหาอย่างนี้ก็สามารถที่จะผ่านมาได้แล้วก็ผ่านได้มาได้ระดับหนึ่งแต่ยังมีความที่ยังมีความผาสุกใจอยู่ได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปนะจะทำอยู่ที่บ้านก็ได้ก็ขอให้ทำนะจะมาทำที่วัดก็ได้จะทำที่ไหนก็ได้นะที่ให้มันมีการหลีกเล่นให้มีการฟังพุทธพจน์ให้มีการที่เราจะขวนขวายหลีกออกจากการงานบ้านเรือนนะให้ทำให้เต็มที่ตรงนี้เราจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ สาธุเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะพูดคุยตอบให้กับทางคุณสุเมธโง่สิริกุลนะเจ้าคะแต่ผ่านไปแล้วก็คิดว่าคงจะเข้าใจละถ้าโยมเป็นคุณสุเมธนิยมเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นชื่อเดิมเลยนะเจ้าคะเพราะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าโอ้ยเป็นมงคลอย่างยิ่งขอไปต่อเลยนะเจ้าคะปัญหาของท่านผู้ใช้นามว่าบัวเหล่าที่3เจ้าคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนรอบข้างตัวของท่านที่ใช้นามว่าบัวเหล่าที่3เนี่ยจะต้องประสบกับปัญหาคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนคู่ครองของเพื่อนเรื่องของญาติคู่ครองของพี่น้องอาจจะเป็นโรคที่เรียกว่าไบโพล่าเจ้าค่ะคืออาการของคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยก็เรียกว่าประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายนะเจ้าคะเวลาร้ายก็จะแสดงออกมาแล้วก็ทำอะไรที่ไม่รู้ตัวเองก็ตั้งแต่ใช้วาจารุนแรงแสดงอาการรุนแรงแสดงออกรุนแรงทำร้ายร่างกายของตัวเองและคนอื่นอารมณ์หงุดหงิดมากเกินกว่าเหตุอย่างไม่มีเหตุผลซึ่งคนที่เป็นคู่ครองของคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเจ้าค่ะบางคนก็จำต้องทนอยู่ด้วยกันเพราะว่าต้องดูแลลูกแต่บางคนไม่มีลูกก็หาทางเลิกลากันไปนะเจ้าค่ะคุณผู้ใช้นามว่าบัวเหล่าที่3ก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์มาเจ้าค่ะว่าเราจะให้กำลังใจคนที่ต้องอยู่กับคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไรดีเจ้าคะให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ชีวิตคนเรื่องของคนคู่เนี่ยคุณเตือนใจแหมมันมีปัญหามากนะ พูดยากใช่ไหมคะ พูดยากจริงๆเพราะว่ามันเหมือนกำไรที่เราใส่อยู่ที่ข้อมือ เจ้าค่ะ มีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์นะเล่าให้ฟังรู้สึกเป็นมหาชนกเนี่ยถ้าอาตมาจำไม่ผิดแล้วเล่าถึงสมัยนั้นพระองค์เป็นมหาชนกเป็นชาดกเรื่องหนึ่งก็เดินไปตามทางเห็นเด็กคนหนึ่งใส่กำไรมือซ้ายนะมือซ้ายใส่กำไรข้างมี2อันกำไร2อันมือข้างขวาใส่กำไรอันเดียวปรากฏว่าเด็กคนนี้เขาก็เล่นฝัดข้าวอยู่คุณเตือนใจเล่นฝัดข้าวนะคือเอาถาดมาแล้วก็ฝัดขึ้นฝัดลงฝัดขึ้นฝัดลงนะมือซ้ายที่มีกำไร2ข้างเนี่ยมีกำไร2อันมือขวามีกำไรอันเดียวนะปรากฏว่าก็มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งออกมาจากมือข้างซ้ายข้อมือข้างซ้าย เจ้าค่ะ แต่ว่าข้อมือข้างขวานี่เงียบกริบ เจ้าค่ะ พอที่ท่านเห็นลักษณะนั้นก็อึ๊กขึ้นมาคุณเตือนใจเรียกมาโอ้โหทำไมมันมีเสียงกุ้งกิ้งออกมาจากมือข้างซ้ายได้ไงเนี่ยเข้าไปถามเด็กน้อยเด็กน้อยก็บอกอ้าวก็มันมีกำไรอยู่2อันมันก็กระทบกันมันก็มีเสียง กุ้งกริ้งใช่ป ่ะแต่ข้างขวามีอันเดียวไม่กระทบใครไม่มีปากเสียงกับใครว่าอย่างนั้นไม่มีเสียงอะไรออกมาโพธิสัตว์เห็นตรงนี้คุณเตือนใจบวชเลย แ บบเลิกครอบครัวไม่เอาบวช อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่2ที่เห็นนะจริงๆเหตุการณ์แรกเนี่ยเห็นช่างเขาดัดลูกศร จ้าค่ะ เห็นช่างเขาดัดลูกศรเขาก็เอาลูกศรไปดัดเวลาที่เขาจะดัดเนี่ยเขาก็เอาไฟรนแล้วก็ชุบน้ําข้าวแล้วก็มาดัดดัดแล้วก็หลับตาเดียวแล้วดูนะหลับตาเดียวดูบริษัทเห็นกิริยาตรงนี้เห็นกิริยาของนายช่างสอนเอาลูกศรจุ่มน้ําข้าวดัดลนไฟแล้วดัดนะแล้วเล็งตาเดียวก็เลยคิดว่านายช่างสอนนี้จะต้องรู้อะไรแน่นอนแหมมีเทคนิคพิเศษทําไมหลับตาเดียวเล็ง เจ้าค่ะ นะไปถามนายช่างสอนว่าทําไมทําอย่างนี้นะมีเทคนิคอะไรหรอนายช่างสอนก็เลยบอกอ้าวมันจะไปเล็งสองตาได้ไงเพราะว่าเล็งสองตามันก็ไม่ตรงมันก็เถียงกันมันก็ตีกันแต่เล็งตาเดียวไม่ต้องเถียงกับใคร บ ริษัทเห็นสองเหตุการณ์เนี่ยบวชเลยคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ เพราะว่ามันสองคนน่ะมันก็ต้องมีปากเสียงก็ธรรมดา เหมือนลิ้นกับฟันนะเจ้าค่ะก็บอกเหมือนลิ้นกับฟันต้องกระทบกัน เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องกระทบกันก็ธรรมดามาว่าแต่คู่ที่เขาไม่กระทบกันก็มีนะก็เคยเห็นอยู่ เป็นอย่างสงบสุขนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีบ้างทีนี้ประเด็นที่คุณบัวหลักที่สามถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าจริงๆแล้วเนี่ยอาตมามีความเห็นอย่างนี้นะว่าคนที่จิตมีราคะเนี่ยจิตมีราคะเนี่ยเขาก็จะจิตของเขาเนี่ยก็จะถูกทำไปตามอำนาจของราคะนะคนที่จิตมีโทสะก็จะถูกกุมถูกมารในที่นี้คือกิเลสมารกุมหัวใจนะทำไปตามอำนาจของโทสะโมหะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเราเนี่ยไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยเราเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจราคะโทสะโมหะรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์เราหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะมาคอยควบคุมชักดึงโยงใยอยู่ข้างหลังเราก็เป็นเงาของเราอยู่หลังเราไม่มีอิสระเลยนะเราสมมติเราเห็นสิ่งบางอย่างอยากได้อะคุณตั้งใจแหมมันต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาต้องได้ตำแหน่งนี้นู่นตู้นนู่นเลยคุณไม่ใช่ตัวของตัวเองแล้วหรือโกรธไม่พอใจมากๆเลยคนนี้จะด่ามันนั่นคุณไม่เป็นตัวของตัวแล้วแต่ว่าตกอยู่ในอำนาจของมารคือโทสะมาร เจ้าค่ะ มันไม่ใช่ตัวของตัวเองอันนี้มันยิ่งกว่าไบโพล่าเขาเรียก multiple personality เจ้าค ่ะคือแบบบุคลิกหลากหลายเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแบบสบายใจเดี๋ยวพูดดีเดี๋ยวพูดชั่วอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ เจ้าค่ะ แล้วทำไมเราดีกับคนที่ดีกับเราเราชั่วกับคนที่ชั่วกับเราเอาแสดงว่าคุณไม่มีมาตรฐานเนี่ยสองมาตรฐานหรือหลายมาตรฐานด้วยซ้ำนะถ้าเขาดีกับเราเราก็ดีเสมอเขาไม่ดีกับเราเราก็ดีเสมอเอออย่างนี้มันดีมันมาตรฐานเดียวอันนี้ถูกต้องมากกว่าทีนี้ประเด็นก็คือว่าบางคนเขาก็ไม่สามารถคือบางทีมันมากเกินไปนะแสดงออกมาในลักษณะที่ไม่ได้ผิดศีลธรรมนะแสดงออกมาในลักษณะที่ไม่เกรงใจกันไม่มีฮีโร่ตะปะดังนั้นมันจะต้องฝึกให้เขามีฮีโร่ตะปะนะคือในทางการแพทย์เขาก็คิดไปนะคุณตาใจมาไม่สามารถคอมเมนต์ให้ได้ในทางการแพทย์นะคือบางทีหมอหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็คิดคำอะไรที่มันเรียกสิ่งที่เขาไม่ทราบไม่รู้นะอะไรบางทีแก้ไม่ได้ก็เอายากินยากล่อมประสาทกินมันก็แก้ได้เฉพาะฤทธิ์ยาที่มันยังออกแต่ถ้าฤทธิ์ยาหมดเมื่อไหร่ก็เป็นไปตามอำนาจราคะโทสะโมหะอีกเหมือนเดิมอ ี กเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรากของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าชื่อโรคอะไรหรือว่านักจิตวิทยาเขาจะเรียกว่าอะไรแต่มันอยู่ที่ราคะโทสะโมหะนั่นเองนะที่ทําให้จิตของเรามันดิ้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งตอนรักกันใหม่ก็พูดกันดีดีนะหวานปานน้ำผึ้งแต่ตอนที่เกลียดกันนี่โอ้อย่าไปพูดมันเลยมันไม่ดีน ะ มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปอ่ะทําไมคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้รวดเร็วขนาดนั้น เจ้าค่ะ เพราะว่าความที่เขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง เจ้าค่ะ ความที่เขาตกอยู่ในอำนาจของราคะโทสะโมหะเราต้องเอาตรงนี้ออกเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณบัวเหล่าที่3ถามว่าเราจะให้กำลังใจเขายังไงเราเข้าใจปัญหาก่อนนะเราเข้าใจปัญหา เจ้าค่ะ เข้าใจปัญหาเราก็แก้ก่อนนะแก้ตรงไหนได้เราแก้ที่ตัวเราได้เราทำเอ๊ะตัวเรามีหลายบุคลิกหรือเปล่าตัวฉันเนี่ยถ้าเรายังมีราคะโทสะโมหะอยู่มันเป็นนะมันเป็นนะแต่การแสดงออกมันอาจจะอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอยู่ในขอบเขตของศีลอยู่ในขอบเขตของจริยธรรมอันนี้ก็ดีแต่ว่าใจของเรารู้ได้อยู่นี่นะบางทีอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสรถไม่ติดแหมแจ่มชื่นพอตอนเย็นหน่อยรถติดอากาศฝนตกอะไรต่างบึ้งตึงละ เจ้าค่ะอารมณ์เสีย นี่คุณไบโพล่าเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะต ั วเราเองเพราะฉะนั้นเราแก้ที่ตัวเราด้วยนะถ้าบอกว่าคนอื่นคนที่พอเราจะบอกได้เราก็ให้ข้อมูลเขาทําความเข้าใจให้ถูกต้องนะแก้ที่ไหนแก้ที่ราคะโทสะโมหะน ะ แก้ที่จิตใจยังไงเราจะทำให้ราคะโทสะโมหะออกไปได้ นะเราก็ต้องมีเครื่องมือนะคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นพิษที่เกิดขึ้นในจิตของเรานะพระเจ้าเปรียบเหมือนกับสนิมนะสนิมเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นที่เนื้อเหล็กถูกไหมมันเกิดขึ้นที่เนื้อเหล็กมันก็จะทำลายเหล็กนะให้สูญเสียเนื้อของมันไปให้สูญเสียความแข็งแกร่งสูญเสียความแวววาวก็ว่าไปนะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากผัสสะมากระทบนะกิเลสเนี่ยนะเกิดจากผัสสะมีผัสสะปุ๊บก็กิเลสก็เกิดได้เหมือนสนิมนะถ้าอากาศมันชื้นๆมีประจุไฟฟ้าสูงในสถานที่ที่มีกระแสเหนียวนำแรงต่างยิ่งจะเกิดสนิมได้เร็วเพราะฉะนั้นบางทีสนิมมันเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมก็อาจจะมีส่วนเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของคนที่เป็นแบบนี้สิ่งแวดล้อมอาจจะมีส่วนอยู่นะแต่ว่าเวลาเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่สิ่งแวดล้อมนะมันเกิดที่จิตของคนคนนั้นนะก็บางคนอื่นเขาก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันทำไมเขาไม่เป็นน่ะทำไมเขาไม่มีราคะโทสะมากเหมือนอย่างที่คุณมีอ่ะมันก็ต้องแก้ที่ตัวเราด้วยนะบางทีเราก็ต้องเอาธรรมะนะเข้าใช้แล้วทีนี้ถ้ามันมีสนิมเกิดขึ้นคือกิเลสเกิดขึ้นที่จิตแล้วเนี่ยเวลาขูดออกในเวลาขูดออกมันต้องเคาะสนิมออกนะสนิมจะออกได้ต้องขัดต้องถูต้องเคาะต้องล้างต้องขัดแต่ว่าในเวลาขัดล้างถูเช็ดเคาะเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้แรงนะบางทีมันก็เจ็บนะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องอาศัยการฝึกการทำในลักษณะที่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงนะต้องใช้ความที่ตั้งมั่นอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นการที่พูดให้เขามีกำลังใจพูดให้เขาต่อสู้พวกนี้เขามีความตั้งมั่นแต่พวกนี้เป็นคุณธรรมที่จะทำให้ขูดกิเลสออกได้ ถูกค ่ะแล้วบางทีไอเราอยู่เหล็กก้อนหนึ่งนะตั้งอยู่ใกล้เหล็กอีกก้อนหนึ่งเหล็กก้อนแรกมีสนิมมากมันเหนียวนำให้เหล็กก้อนที่สองมีสนิมไปด้วย อืมใช่เจ้าค่ะสนิมมันจะติดกันไป ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ใกล้คนแบบนี้บางทีเราก็กิเลสติดมาด้วยแ ฮะ ก็ขึ้นลงๆเหมือนกันแ ฮะ เป็นไบโพล่าเหมือนกันแฮะเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะก็ต้องให้กำลังใจตรงนี้อย่างที่ว่าล่ะนะเรื่องคุณธรรมศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8ความเมตตาการทำจริงเรื่องของกรุณาเรื่องของปัญญาต่างๆช่วยได้หมดเลยนะเพราะมันต้องใช้อุปกรณ์ทุกวิถีทางในการที่จะขุดสนิมตรงนี้ออกไปให้ได้นั่นเอง สาธุเจ้าค่ะถ้าเป็นโยมจะพาคนที่เป็นไบโพล่าใกล้ตัวเนี่ยนะเจ้าคะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกทันทีเลยเจ้าคะ ให้ไปปิดวาจาประมาณ7วันเจ้าคะ อาจจะดีขึ้นนะเจ้าคะสำหรับเช้าวันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบปัญหาของ2ท่านด้วยกันนะคะคิดว่าได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็ได้ธรรมะดีๆได้ความรู้อะไรมากมายทีเดียวค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสด้วยเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าท่านผู้ฟังมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ท่านเมตตาที่จะมาเป็นองค์ปาฐกประจำรายการให้เราเป็นประจำแล้วเสาร์อาทิตย์หน้ามาพบกับดิฉันที่ได้มาสนทนาสักการะกับพระอาจารย์เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบาน ดูเจ้าค่ะ